pois tiñamos pensado falar con unha persoa para que nos... Sobre todo para dar o agradecemento. Para agradecerlle, sí, precisamente o libriño este que acabamos de recoller, que se chama Retrincos do meu ser, da autora Nieves Fernández Vidueira, que dixemos xa, sí, cando estábamos falando con Xosé Carlos, que é a pastora poeta, poeta pastora, non? De Quintela do Pando, ela é de Quintela do Pando, un poviño do lado de Viana do Bolo. Bueno, pois, aldea, dixe, sí, a aldea de Viana do Bolo. Que che parece? Si voy, con esa musiquiña de fondo que nos pon Kiko Leocha. Leo, sí, señor. Leocha está de Quintela. Sí, señor. Eu quería... La verdad é que o que queríamos é agradecerlle pois esta dedicación, este libro tan tan tan fermoso, que además está acompañado con todas as fotografías que fai en, sí, cada unha das poesías, das súas poesías, ¿no? É fermoso, de verdade, sí, sí, que sí, que é fermoso. Vamos ahora, vamos a ler precisamente Quintela do Pando. Quintela, bela Quintela, terra onde me criei, casiñas da miña aldea, predios que sempre amarei. Que te parece? Muy bien, muy bien. Velo lar dos meus avós, onde tanto amor me diron. Eses aniños tan vos, pouco a pouco me curtiron. Mas hoxe fica vacía, cada día ollo a chorosa. Nos meus soños estaría, como antaño, ou máis fermosa. Sí, señor. Casas sinxelas de pedra, cheas de máxia bravura, onde o que vai é la medra, pois nin de noite é oscura. E o escoitan os meus amores como a fresca auga da fonte, terra de fermosas flores, aínda así eu son do monte. Quintela, bela Quintela, aldea de Viana do Bolo, vivo feliz na túa terra, se marcho de aquí eu morro. Sí, desde logo, pues. Fermoso, fermoso. E además, biches que a similitude con algo de, sí, Rosalía, acordaste, sí, que Quintela, bela Quintela, terra onde me criei, casiñas, sí, de miña aldea, sí, pedreiño, predios que eu me sempre... Que se ven a dicir o que dicía Rosalía, ortiñas, sí, que eu tanto traballei, figueiras que eu plantei, e así... Que eu tanto, sí, figueiriñas que plantei, máis ou menos, vamos, o que sí é certo é que ela ten unha pluma especial para poder, sí, señor, transmitir. Hai unha fotografía que me fai moita gracia, que está por aí, que estuve, cando estuve ollando, que está un dos cans que ten con ela, ela está escribindo e o can mirando como escribe. A verdade é que as fotografías tamén fotografías son fermosísimas. Sí, as fotografías tamén fan de a ver, parte da, sí, da construcción, non? Sí. Porque ela é artista en todos os sentidos. Sí, entón, sí. Por eso que cualquera das fotografías, algunhas das fotografías, sí, son da, como as de volvoretas. Volvoretas. Que hai no monte. Eu vou dicir pasarelas, porque onde son eu dicimos pasarelas, pero son volvoretas en galego. Sí, sí. Bueno, a verdade é que unha fermosura. Mira, ves, este é a fotografía que eu che dicía. Pode haber as máis fermosas, pero sí, en realidad é un traballo extraordinario. Sí, sí. Bueno, pois pues hoxe foinos de poesía, durante, sí, casi todo o tempo. Fomos de poesía. Comenzamos falando con Raquel, que nos falou da poesía, sí, e do traballo de Mercedes Tarracido. Despois seguimos con Luis Pastor, sí, outro gran poeta. Outro poeta cantautor. Xosé Carlos, poeta tamén. Sí, señor. Que, por certo, él dixo que nacera en Lugo, pero que él se considerase máis da terra, sí, da, sí, aldea, ¿no? Da aldea, él é da aldea. E despois, agora rematamos con esta pequena lectura de Nieves Fernández, da poesía de Nieves Fernández Vidueira, que, por certo, en outra ocasión intentaremos falar con ela, se non é hoxe, o xoves, que ven máis que nada porque hai que, sí, agradecer. Hai que darlle o agradecemento e hai que agradecerlle, sí, ese detalle que tuvo de mandarnos un libro. Vamos a adubiar un poquinho máis o noso traballo, entre comillas, sí, que é unha afición grande, isto de dedicarse á radio e falar con todos vosotros. É algo fermoso. A radio é algo fermoso. Darlle as gracias a Francisco e Jessica Romero Te Quiero, a José Ramón García, a José Luis Ortiz, a Jorge Lamela, a Eyeico, a Francisco, a Segunda, a Arancha, a Maribel, que distía Manuel Suárez, a Carmen, sí, Vidal, a Óscar. Óscar, que tamén, en la Costa da Morte. Oh, sí. Está ali Salvador. Outro gran poeta. Bueno, moitos, Martiño Maseda, Carlos Rodríguez, José Domingo Rego, Manuel González, todos os que están seguíndonos e escoitándonos, agradecerlle moitísimo a súa participación connosco. Música para seguir adobiando e continuamos. Chámanse Barriga Verde, Bululú e Tía Isabel. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chámanse Barriga Verde, Bululú e Tía Isabel. O meu cuarto é un misterio, é un mundo pequeniño. E ten morneza de color, e ternura de aluminio. O meu cuarto é unha illa, no vasto mar da cidade. O porto de maravilla, refugio da intimidade. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chámanse Barriga Verde, Bululú e Tía Isabel. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chámanse Barriga Verde, Bululú e Tía Isabel. Xa puxamos un bocadiño de música precisamente do gran Xavier Díaz. Acordas? Sí. Que falamos con el falamos con el outro día. Outro día. Outra vez teremos que falar con el. A ver, si preparamos para a vindeira semana algo relacionado precisamente coas letras galegas, que como xa sabemos, saben todos os nosos ouvintes, que dixemos xa máis dunha ocasión, está dedicado este ano a Antón Fragas. Antonio Fragas. Antón Fragas, que ti teñes aí algún apunte del, bueno, non? Bueno, collín ese un apunte así bailando porque lo oía falar, non? Sí, sí. Que foi pois alumno de Castelao. Sustituíu a Castelao, que él non quería, na Real Academia Galega, non quería sustituir a Castelao. Dicía que él non era quen para sustituir a Castelao. Sí, que Castelao era demasiado. A Castelao non tiña sustitución. Que non tiña sustitución. Sí, non sí. Tiña sustitución. E entón, dicía, hai que esperar a que viña él. Pero claro, sí, tuvo que, ao final... A situación tal e como estaba, sí, sí, sí. Tamén, pois, Antón Fraguas... bueno, dicindo lindezas de Castelao, como é normal, como foi o seu mestre e tal, e tamén perte Fraguas, pois formou parte do seminario de estudios galegos. Sí, sí, Antón Fraguas foi un grande personaxe. A verdade é que teremos, xa veredes, queridos ointes, intentaremos a vindeira semana falar con alguén que nos poña en coñecemento moitísimas das súas. Bueno, pero o que sí é certo, teño que dicirvos que nas redes sociales atópase moitísima documentación sobre Antón Fraguas, pero xa lle daremos unha cumprida información a vindeira semana. Eso. Vale. Bueno, vamos a poñer o último bocadiño de música. E con esta música que nos vamos a poñer, pois despedímonos xa. Agora mesmo, xa lle dicimos adeus, queridos ointes, hasta vindeira semana. O vindeiro sábado estaremos aquí con todos vostedes de 6 a 8 outra vez, intentando facerlle, pois eso. Outro anaquiño de información de Galicia. Oreñas, dos nosos escritores e poetas. Dúas oreñas de radio en galego para que todos vostedes disfruten. Veña. Ata pois, fin de semana. Amigas e amigos, que seades felices, que a noite sexa o vosso descanso, e a rúa a vosa liberdade. Soñar en positivo.